जीवन के संग एक और जंग लड़नी है आज लड़ लेंगे। जीवन के संग एक और जंग लड़नी है आज लड़ लेंगे। खुशियों के लिए अपनों के लिए समझौते लाख कर लेंगे। दर्द सहेंगे हंसते रहेंगे आंसू पी लेंगे। ये बंधन ना तोड़ेंगे ये दामन ना छोड़ेंगे। ये बंधन ना तोड़ेंगे ये दामन ना छोड़ेंगे। तेरे साथ बिताई घड़ियां हमको याद रहेंगी। तू ना होगा याद में तेरी आंखें भीगेंगी। झूम के जब सावन बरसेगा जब सावन बरसेगा भाई तुझको याद आएगा। झूम के जब सावन बरसेगा भाई तुझको याद आएगा। तीज त्योहार पे मेरी गुड़िया तुझसे मिलने आ जाएगा। ये बंधन ना तोड़ेंगे ये दामन ना छोड़ेंगे। ये बंधन ना तोड़ेंगे ये दामन ना छोड़ेंगे। मेरा घर परिवार मेरा एक देश है। प्यार का रंग भरा है इसमें दुल्हन का परिवेश है। पति मेरा परमेश्वर सेवा कर्म है। तुलसी वन आंगन में रहना पति व्रता का धर्म है। इसकी एक मुस्कान के बदले सर को कटा सकता हूँ। बुरी नजर जो डाले इस पर उसको मिटा सकता हूँ। देश और घर महफूज रहे रब से दुआ हम करेंगे। ये बंधन ना तोड़ेंगे ये दामन ना छोड़ेंगे। ये बंधन ना तोड़ेंगे ये दामन ना छोड़ेंगे। तेरे लिए ओ मेरी बहना कंगन बिंदिया लाया। अब तो बता दे कौन है वो जो तेरे मन को भाया। लाख छुपा ले हमसे लेकिन तेरी हंसी ये कहती है एक शहजादे की परछाई इन आँखों में रहती है। हाथों में तेरे मेहंदी रचा के तेरी विदाई करेंगे। ये बंधन ना तोड़ेंगे, ये दामन ना छोड़ेंगे, ये बंधन ना तोड़ेंगे, ये दामन ना छोड़ेंगे। ओ